21 dni na podjęcie decyzji. Te nadzwyczajne okoliczności są związane także ze zmianą rządu. Tłumaczy dyrektor Biura Prasowego Prezydenta Joanna Trzaska-Wieczorek. Ustawę o monitorowaniu i jakości paliw kilka dni temu w błyskawicznym tempie uchwalił Sejm. Wprowadza ona normy jakości węgla oraz jego kontrolę na granicy i składach węglowych. To odpowiedź na postulaty górników twierdzących, że do Polski szerokim strumieniem płynie rosyjski węgiel. Dużo gorszej jakości, ale tańszy. Posłowie wprowadzili też do ustawy przepisy umożliwiające dofinansowanie z budżetu państwa procesu likwidacji sosnowieckiej kopalni Kazimierz-Juliusz. Na ten cel przeznaczono 280 milionów złotych. To właśnie ratowanie kopalni spowodowało ekspresowe tempo uchwalania ustawy i wprowadzania jej w życie. Tylko do jutra można przesunąć pieniądze z rezerwy budżetowej do resortu gospodarki. Teraz Kijów i awantura z historią w tle. Około 50 zatrzymanych osób, 15 rannych milicjantów. Tak zakończyła się demonstracja przed parlamentem w Kijowie. Jej uczestnicy domagali się uznania członków ukraińskiej armii powstańczej, czyli UPA, za bojowników o niepodległość kraju. A do zamieszek doszło, gdy Rada Najwyższa kilkakrotnie i bez rezultatu głosowała nad włączeniem takiego punktu do porządku obrad. Młodzi ludzie w dresach, przypominający kibiców piłkarskich, z zasłoniętymi twarzami rzucali petardami w siedzibę Rady Najwyższej. Oddano też kilka strzałów z broni pneumatycznej. Chuligani właściwie nie byli w stanie wytłumaczyć swoich działań i prawdopodobnie nie mieli żadnego związku ze zwolennikami UPA. Jesteśmy aktywistami różnych organizacji prawicowych, świadomymi obywatelami. Swoboda, która zorganizowała manifestację, całkowicie odcięła się od chuliganów, twierdząc, że to prowokatorzy. Prawdopodobnie byli to członkowie pseudonacjonalistycznego bractwa. Organizacja jest oskarżana o to, że działa na zlecenie Moskwy. Przewodniczący Rady Najwyższej Oleksandr Turczynow zamknął posiedzenie. Deputowani w końcu nie zajęli się weteranami UPA. Z Kijowa Piotr Pogorzelski, Polskie Radio. Przypomnijmy, że UPA walczyła podczas II wojny światowej zarówno przeciwko Niemcom, jak i Związkowi Radzieckiemu. Od wiosny 1943 roku prowadziła także działania zbrojne przeciwko ludności polskiej Wołynia, Polesia i Galicji Wschodniej, zmierzające do jej całkowitego usunięcia z tych terenów. Oblicza się, że w wyniku działań UPA zginęło około 100 tysięcy Polaków. To zwykle kobieta ma 42 lata wyższe wykształcenie i jest zadowolona ze swojej pracy. Mowa o współczesnym polskim nauczycielu, czy też nauczycielce. Badanie przeprowadził Instytut Badań Edukacyjnych i jak podkreśla Andrzej Wichrowski, największym problemem dla nauczycieli są mały prestiż ich zawodu, przeciążenie i zarobki. Jeśli chodzi o pieniądze, no to to nie dziwi, bo my wszyscy byśmy chcieli więcej zarabiać. Jeśli chodzi o prestiż, to jest Polacy pytani w badaniach opinii o prestiż zawodów, to ten prestiż nauczyciela wysoko stawiają, natomiast jakby w kontaktach już indywidualnych to bywa różnie. Nauczyciele mówią o pewnym przeciążeniu pracą. Dosyć często zmieniają się przepisy, które regulują ich pracę. Muszą być na bieżąco z tymi przepisami. W Polsce uczy 650 tysięcy nauczycieli, ale w ciągu ostatnich 10 lat zniknęło ponad 5 tysięcy szkół, a to oznaczało zwolnienia także w tym roku, mówi prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego Sławomir Broniarz. Tych osób, które mają zmniejszone etaty, mamy około 12 tysięcy, natomiast zwolnionych nauczycieli, według naszych wstępnych informacji, jest to rząd około 3,5 tysiąca osób, które straciły po prostu pracę. Do tego tematu wrócimy w naszej popołudniowej audycji. Po wygranej z Niemcami nasi piłkarze dziś w eliminacjach Euro 2016 zagrają w Warszawie ze Szkocją. O nastrojach w reprezentacji Polski przed tym spotkaniem Krzysztof Łoniewski. Pokonać mistrzów świata i nie świętować takiego sukcesu? To wręcz nie mieści się w głowie, ale gdy 3 dni później gra się kolejny mecz w eliminacjach Mistrzostw Europy, świętowanie trzeba odłożyć. Mówi o tym trener naszej kadry Adam Nawałka. Od pierwszych godzin po meczu widać było już pełne skupienie. Przed następnym to mecz ze Szkotami będzie takim potwierdzeniem tego, że idziemy w dobrym kierunku. W zespole. Po wielu marnych występach mecz z Niemcami odmienił nastroje naszych piłkarzy. Mamy fajną teraz ekipę, naprawdę ta drużyna wie, o co walczymy. To zaufanie się zwiększa, więc to jest chyba taki dobry prognostyk na przyszłość. Trzymamy za słowo i kibicujemy biało-czerwonym. Początek meczu Polska-Szkocja o 20:45. Zapraszamy na relacje z tego spotkania na Stadionie Narodowym. Będą Krzysztof Łoniewski i Adam Malecki. To był serwis Trójki. Reporter Trójki czeka na informacje od państwa. Telefon 22 300 33 33 99 lub e-mail reportertrójki@polskieradio.pl. Sponsorem programu jest producent leku wykrztusznego Nacecis. Nacecis. Bez kaszlu, bez flegmy. Jutro rano mgły, później sporo chmur i deszczu. Najwięcej opadów na zachodzie, północy i w centrum oraz w Karpatach. Możliwe też lokalne burze. A na termometrach od 13 stopni na wybrzeżu do 19 na Podkarpaciu. Sponsorem programu jest producent leku wykrztusznego Nacecis. Nacecis. Bez kaszlu, bez flegmy. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Krwawiące dziąsła, stany zapalne, paradontoza. Ja nie mam już problemu z dziąsłami. Od kiedy mój stomatolog polecił mi Lakalut Active, ulgę odczułam już po pierwszym umyciu zębów. Teraz do dentysty chodzę tylko na kontrolę. Lakalut Active. O skuteczności potwierdzonej badaniami klinicznymi. Lakalut Active dzięki zawartości kombinacji aktywnych składników, w tym mleczanu glinu, chroni przed paradontozą, próchnicą i krwawieniem dziąseł. Lakalut Active. Mocne, zdrowe dziąsła. I niskie ceny od Lidla. Uwaga, ręce do góry, bo już za chwilę Pepsi Mirinda lub 7-Up w dwupaku 4,99 za 4 litry idą pod młotek. Pepsi po raz pierwszy, Mirinda po raz drugi i 7-Up po raz trzeci za 4,99 za 4 litry sprzedane. I nie opuszczajcie rąk, bo teraz olej kujawski 4,77 za litr czeka na właściciela. Olej kujawski, olej kujawski, olej kujawski za 4,77 za litr sprzedany. Lidl, co tydzień coś nowego. Pepsi Mirinda 7-Up w dwupaku po 4,99 i olej kujawski za 4,77. Raz, dwa, trzy, cztery, pora. Na wstęcz bogal, gdy chore oskrzela. Daje mi mama, a gdy kaser dowpiera. Bez żółcieni pomarańczowej, bez recepty. Powyżej drugiego roku życia. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Ma piękną sylwetkę. Dynamiczny silnik, multimedialny ekran dotykowy, monitor martwego pola i światła w technologii Full LED. Jest magnetyczny. Nic dziwnego, że prowadzi za sobą jeszcze 508 innych. Droga to jego terytorium. Nowy Peugeot 508 wraz ze specjalną ofertą 5 lat gwarancji z okazji premiery. Teraz także wyjątkowa oferta na 508 samochodów z całej gamy Peugeot. Zapraszamy do salonów. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. W tonacji trójki. W tonacji trójki. Anna Gacek. Wojciech Mann. A jeszcze do tego Agnieszka Łukasiewicz. I Halina Wachowicz. Czyli ekipa, zespół, zestaw ludzki. Panie Wojtku, ja jestem zwolenniczką teorii, że w radiu nie należy mówić nieprawdy. Dobrze mówić prawdę. Ale... Dlatego ja muszę coś powiedzieć. No powiedz. No bo ja pana dzisiaj nie widzę. No bo przeszkadza ci słup tutaj. No przeszkadza mi i muszę panu powiedzieć, że odczuwam jednak jakąś przyjemność, no, na myśl o tym, kiedy pan cierpi, słuchając tego, co przynoszę. I to, jak zmienia się pana lico. To jak czasem pojawia się łza w kąciku oka. Nie wiedziałem, że mam lico. O, to, jak miło. I to wszystko... Dziękuję, że pan coś z tym zrobił, bo teraz już jest lepiej. Proszę państwa, to jest dalszy ciąg niekończącego się pasma komentarzy na temat tego studia, w którym od jakiegoś takiego niedawnego czasu dane jest nam pracować. Piękne studio, troszkę niewygodne. Czy mogę to rozpocząć? Mhm. Pierwsza piosenka... Tekst będzie chyba łatwy do rozszyfrowania, bo po polsku. W złotym słońcu złote włosy, w złotym słońcu złoty liść. Kasztan się pod nogi toczy, jak tu dobrze z tobą iść. Wiecie, gdzie jest ta ulica, taka jak ich innych sto. Może tylko ta różnica, że ją dobrą zwą, że jest polna